یا مرشدی یہ ارشاد فرمائیے آپ کو اس طرح کا نگران پسند ہے؟ نگران اب نگران نہیں ہوتا، اب نگران ہوتا ہے مجلس مشاورت کا، تو جس مجلس مشاورت کا نگران اپنے ماتحتوں پر شفیق ہو، مشاورت سے کام کرے اور ان تھک کوششیں کرے، حب جا سے خالی ہو، اخلاص کے ساتھ کام کرے، جو کہے اس پر عمل بھی کرے، پابندی سے مدنی قافلوں میں سفر کرے، ہر ماہ 3 دن کم از کم مدنی انعامات کے کارڈ ہر ماہ پر کرے فکر مدینہ کے ذریعے، تو جب یہ عملی نمونہ پیش کرے گا تو ماتحت سائیں بھائی بھی ایسا ہی کریں گے، اخلاقیات میں بھی اس کی شکایات نہ ہو، تقوی اس میں موجود ہو، تقوی فی زمانہ ایسا لگتا ہے جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، کہ جو متقی نظر آتے ہیں وہ بھی اکثر متقی نہیں ہوتے، اب حالات ایسے نازک ہو چکے ہیں کہ بس، تو تقوی مجھ میں اگرچہ نہیں مگر مجھے تقوی سے محبت بہت ہے، اللہ مجھے تقوی کی محبت کے صدقے میں متقیوں کے طفیل بخش دے، اتنا نگران مجلس کا متقی ہو، کاش اس طرح کی خوبیاں ہو تو ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کو پسند آئے گا، مجھے بھی پسند، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.